بسم الله الرحمن الرحیم سورة الهمزات دا مکی سورة دی نزول کې دو درشم دی دی سورة القیامت نرو سنازل شوی ربطی لمخ کی صداره چه مخ کی سورة کی سنور دا نجات خبر بیان شوی چه دا سنور خبر بچا که راشی دا تاوان نبچتی نو دی سورة کی سنور دا تاوان خبری ذکر کئی سنور خبری تاوان کم دی یو همزات حق پارست رو بانی عیبونه لگول پشت و دویم لو مزه مخامخ عیبونه لگول او دریم جمع مالن وعده له مالن جمع کول شمارل او سدرم یحسب ان مالو اخلله مرد فکر نی مرگی یری دا سلور خبری دا توان خبری دی نو مخ که سلور دا کامیابی خبری بیان شوی او دلتا سلور توان خبری بینی سورت حاصل امداری اول زجر کیب صفات اربعه بانی او بے تخویب سورت کی دو خبری زجر او تخویب پا اول کی زجر دے پر سلور قباحتونو او بے تخویب دے او سورت امتیازات داری چه دے کی سلور او سعب قبیح بینیگی دین دا جہنم یو نم پا کی بینیگی حتمہ اللہ یویلن حلاکت دینی کلی همزہ دا آر عیب لگون کی دا پارا لومزہ پشت عیبونوی او لومزہ مخامخ عیبونوی او یا لومزہ مناسترگی وہن کے پسرگو اشارے کئی ملی کلی همزہ تین دا آر اغا پشت عیب ویون کی دا پارا پشت عیبونوی غیبتون کئی بہتان تلی او لومزہ مخامخ عیبونوی اللہ یغا جمع مالن چرا جمع کم اللہ مالن نکره سپکوالی تا اشاره ده چه اللہوی ده دنیا سمال ایرا جمع کلی وعد ده و شمار یغی لره ار وقت شمار ده محبت تا وجه ده ده مال چه شوق لیری نو بار بار ده روپه شماری یا سبود یا وعد ده ده تیار کلی دیل ده حوادیس ده پاره وعد ده ده و شماری ده ده مال لره یا سبوده گمان کهی انمالو چه مال ده ده با اخلا ده و همیشه بکی ده لرا اللہوی ده گمان داره چه کنی مال پوجه بزو دنیا که همیشه پادیشم یعنی داسی ده حالت پا ده دلالت کهی پا خلی خود اخبرا نم که یک خلقه پا ده غیر حالت ده چه که ده مرک نمانی و مرک اپی کریر ده نکردیر خلق دنیا که داسی ورنو دی چه ده غیر مرک تبیخی پی کرنی کنن اللہوی داسی نو پا کار لیون بادا ناخام خالی با اغرد و رشپل ہوتا ما پا اغا ما تاون کی کی لیون بازا نبس دی مردار غرزول تاوی یعنی مقصد دار اللہوی دی مردارشان جهنم تورار تای او پیل حوتا ما پا اغا ما تاون کی کی داوالی در حق پاروس عزت ماد کلی و جزام انجین سلامری مخیول همزا و لومزا دی حق پاروس سو بان عیبون لگی لگی عزت خرابی نو ار کله چې ده حق پارست عزت مرد کو الله و در دوکی مرد کی ده جهنم اغا تبقیت بیورارتی که دوکی بی مرد کی و ما درک سوی پایک دیمال حو تماشر اغا ما تاون کی نار الله داور دان ناره نار الله اضافت ده پار تعزین ده مزاب ده سمانه دغل جهنم ور چه معمولی ور و نگرنه ده عزیم و شان ور ده اول موقعات و بلکل شویره الموق اللہ بلکلے چھے اللہ بلکلے سو کی وجلی امنوشی او سنگ بل شوے حدیث کی رئی زر کارا بلکلے شو نسور شو بیا زر کارا بلکلے شو سپین شو بیا زر کارا بل شو تور شو نبیر سمید جہنم ور دا تور دے دا در دیر جیت حرارت تاوی لے توروالے پیدا کو یعنی دری زر کارا سرب نگرمی دور پار جہنم چھے بل شوے رے او به دومره گرم شوه ره چه در دیر گرم وایده ره که توروار امراغه ره او اللتی تطوه للال پیدا اغا چه ورخیج و پرونو بانی یعنی بدظاهری بدن با ام سوزی او در دل ازلو دام ام سوزی دیره تا مزان رسی زکر در ازلو چه و پده که در گنده عقیده و گنده نجریه و نو داره بی ام سوزی حدیث که داری دقا ورد دنیا دورن او یا چند زیاد ده او نبی علیہ السلام وی جہنم اللہ تا شکایت وکو چی یا رب یا کلا بازی بازن اللہ زما بازی بازی اخوڑ یعنی دونا حرارت لری چی دا جہنم پا خپلم یو بلخوری اللہ تی آتا توجہ راقی والا را پیرا پر لونو بانی ان علیہ موصدہ یقین دا پا دی بانی جوخ کرا شوی موصدہ پا دی برا جوخی دا آر ترمنا دی برا آر ترمنا پور کی برا بنی سورے بنائی دوا د پارا دان گے دے د پارا برنا نئی او فی عمدی محمد دا تواسن اگدو اگدو کی فی عمدین یعنی مقصد دار دی با اللہ تعالی پستون کی را بن کری ڈڈ استنے بھائی دا اور دا باٹو چی کم پی پون ای دان گے ڈڈ استنے بھائی او دا بسی اگدے بھائی یا من پاسونه کې محمد راشه وګدي